Het had makkelijk Dubia, Dubia, Dubia kunnen heten, maar het heette When You're Gone. De Cranberries waren dat. En daarvoor Sting en And Yet. Ons eerste onderwerp vanavond. Werkgevers popelen om hun medewerkers weer als vanouds terug te zien op de werkvloer. Uit onderzoek van TNO blijkt echter dat slechts een derde van de werknemers graag volledig terug wil. Een spanningsveld dus, waar teamcoach en auteur Jolanda van Dongen adviezen voor heeft. Herman de Bruin praat met haar. Jolanda, welkom. Dankjewel. Ja, je eigen naam voor het bedrijf gemaakt, gedaan. Ja, dat klopt. Mijn achternaam is inderdaad Van Dongen. Ja. En de co's, dat zijn alle partners waar ik mee samenwerk. Ja, en dat zijn er nogal wat, denk ik. Want je hebt een bedrijf met medewerkers. Je zegt erbij medewerkers binden en blijven boeien. Dat wordt een grote uitdaging. Ja, dat klopt. Dat is, mijn vak is, ik ben teamcoach en coach persoonlijke ontwikkeling. En mijn vak is om bij bedrijven teams te begeleiden in de samenwerking. En ik doe veel individuele coachings. En ik heb onlangs een boek uitgebracht en dat gaat over persoonlijke ontwikkeling. En ik denk, iedereen denkt, we gaan de pandemie uit en we kunnen weer los. Ik denk dat dat nog wel een uitdaging gaat worden. In de zin van? Nou, we zijn zo lang geïsoleerd geweest. Hè, dat ons sociale leven is gedoofd. Nee. En we zijn niet naar het werk gegaan. Althans, driekwart van Nederland niet. In de cruciale beroepen natuurlijk weer wel. Maar om dan van de een op de andere dag gewoon weer volop naar het werk te gaan. Met al die prikkels. Ik denk dat dat nog wel een uitdaging gaat worden, ja. Ja, want mensen moeten daar weer aan wennen? Of wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, ik denk dat mensen daar heel erg aan moeten wennen. Onze hersenen zijn gewend geraakt aan minder prikkels. En op de werkvloer heb je weer heel veel prikkels met collega's. Ja. Zelfs bij het koffiezetapparaat even een praatje pot. Ja. Dat zijn we gewoon niet meer gewend. Nee, we hadden wel prikkels, maar hele andere. Ik denk als je met kinderen thuis zit, want die zijn natuurlijk ook een tijd thuis geweest, waren er wel veel andere prikkels, toch? Ja, ik benijd de mensen, met name lagere schoolkinderen, benijd ik niet. Ik heb zelf een zoon van 16. Ik vond het ook wel een uitdaging. Maar ja, die is veel zelfstandiger. Maar als je thuis onderwijs zou moeten geven, ik denk dat dat een enorme uitdaging is geweest. En je werkt nog erbij. Precies. Ja, allemaal aan diezelfde keukentafel of eettafel. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat mensen opgelucht zijn dat ze weer naar hun werk kunnen. Ook al in dit opzicht. Nou, het blijkt uit een onderzoek van TNO van eerder dit jaar dat ongeveer een derde van de mensen wil graag weer fulltime naar de werkvloer. Maar een kwart zeker niet. Die vinden het heel fijn om vanuit huis te werken. En dan hebben we ruim 50% die daartussenin zit. Dus ik denk dat voor een aantal mensen het heel fijn is om weer naar het werk te gaan. Ja, maar er zal ook thuis gewerkt blijven worden, denk jij? Ja, ik denk dat er een tussenvorm gaat komen van thuiswerken en online met op de werkplek. En hoe kan je mensen, medewerkers dan die thuis werken, ja, ze werken natuurlijk ook op hun werk, want die begeleid je dan als dat moet? Ja, dat klopt. Ik begeleid individuele mensen en ook teams. En ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen ook weer teruggaan naar de werkvloer. Maar de vraag is of ze weer teruggaan zoals voor de pandemie. Dat ze fulltime bij wijze van spreken op hun werkplek zitten. Ik denk dat er ook een hybride vorm mogelijk is. Ja, ja. En dat we echt gaan kijken van wat hebben werknemers nou nodig om goed in balans te zijn. Want ik denk dat we een hernieuwde balans moeten gaan zien te vinden. Je had het over een boek wat je geschreven hebt. Ligt hier in de studio voor me. Fors boek. Dat gaat over leiderschap, dat gaat over begeleiden? Dat gaat over leiderschap, dat gaat over persoonlijk leiderschap. Het heet ook Mijn Persoonlijk Leiderschap, Groei, Snoei, Bloei. En dat gaat over hoe je de balans krijgt in je leven. Dus bij uitstek nu we weer teruggaan naar het werk, weten we voor onszelf waar onze balans zit. Want die is natuurlijk verstoord geweest in het afgelopen jaar. Mm-hmm. En dit is ook een werkboek. Hoe doe je dat dan? Weten waar je balans zit. Hoe je de rollen in je leven. Je zei het net zelf al, hè? Ouders. Ja. Dat is een hele uitdaging geweest. Die krijgen het waarschijnlijk weer wat makkelijker als ze ook naar het werk kunnen en de kinderen weer naar school. Maar zo heb je ook andere rollen. Je sociale rol als vriend of vriendin. Ja, precies. En je sociale leven. Groei, snoei, bloei. Het heeft dus de titel Persoonlijk Leiderschap. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel? Ja, het is vanaf 27 mei is het uitgekomen en vanaf 30 mei is het verkrijgbaar in de boekhandel. En dan heet het nogmaals Mijn Persoonlijk Leiderschap, Groei, Snoei en Bloei. Klopt. Dat is het, ja. Waar kunnen mensen meer informatie krijgen als ze zeggen, nou, ik wil toch wel eens weten hoe dat zit met groei, snoei en bloei buiten het boek om? Of je geeft ook cursussen toch? Klopt. Mensen, gesprekken met mensen. Ja, we doen online en straks ook weer live programma's. Mm-hmm. En dat is te vinden op groeisnoeibloei.nl. Jolande van Dongen, oprichter van Van Dongen & Co. Wie is die co eigenlijk? Die co zijn de 13 partners waar ik mee samenwerk. Dankjewel voor het inzicht in jouw werkzaamheden. En heel veel succes met alles. Jolande van Dongen, dankjewel. J'ai travaillé. Des années sans répit, jour et nuit, pour réussir, eh oui. Pour gravir, oh oui, le sommet. En oubliant souvent dans ma course contre le temps. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Accord perdu, j'ai couru. Assoiffé, obstiné, vers l'horizon, l'illusion, vers l'abstrait, en sacrifiant ses darons, je m'en accuse à présent, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis, c'était tout en partage, tout, mes amours. Faisait très bien l'amour. Oh oui. Mes emmerdes étaient ceux de notre âge. Bien sûr. Où l'argent c'est dommage et peronnait nos jours. Pour être fier, je suis fier. Entre nous, je l'avoue. J'ai fait ma vie, mais il y a un mais. Je donnerai ce que j'ai. Pas tout à fait. Pour retrouver. Je l'admets, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes relations sont vraiment sont haut placées, très haut placées, décorées, très décorées, influents, me donnant, des gens bien, très très bien. Ils sont sérieux, trop sérieux, mais près d'eux, tout près d'eux, j'ai toujours le regret. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis étaient pleins d'insouciance. Oui. Mes amours avaient le corps brûlant. Oh oui. Mes emmerdes aujourd'hui, quand j'y pense, bon, avaient peu d'importance et c'était le bon temps. Les canulars, les pétards, les folies, les orgies, les jours du bac. Le cognac, les refrains, tout ce qui fait, je le sais, que je n'oublierai jamais. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Her name is Julie. When

straight in my new mind's eye. Sweet breezes in the top of a tree, but now you're here, bright in my northern sky. Mooi liedje van Nick Drake uit de jaren 70. Northern Sky was dat. Ons volgende onderwerp. Een half jaar na een onderzoek van voedselwaakhond Foodwatch naar de transparantie over nevenwerkzaamheden van bijzonder hoogleraren voeding aan de Universiteit van Wageningen, blijkt dat nog steeds 1/3 van hen niet aan de gedragsregels voldoet. Herman de Bruin in gesprek met Elif Stepman van Foodwatch. Elif, welkom. Dank je wel. Ja. Dat is een lange weg, want jullie zijn al heel lang bezig met de strijd om die hoogleraarenvoeding wat transparanter te maken. Over de nevenfuncties, hè? Want daar gaat het over. Ja, inderdaad. En je moet het een beetje binnen de context zien dat bedrijven en universiteiten steeds vaker samenwerken. En we zien bijvoorbeeld dat bedrijven als Friesland Campina, Unilever enzovoort, heel vaak wetenschap financieren of bijzonder hoogleraren financieren. En dat kan mogelijk tot belangenverstrengeling leiden. En daarom is het zo belangrijk dat onderzoekers, hoogleraren, universiteiten transparant zijn over een samenwerking met de industrie. Zo kunnen we achterhalen of er belangenverstrengeling is of niet. Ja, want dat is natuurlijk belangrijk als een bedrijf iets betaalt voor een onderzoek en dat onderzoek dat schrijft dat het bedrijf allemaal goed is, dan heeft dat misschien met het bedrijf te maken dat ze veel geld erin gestopt hebben. Ja. En de strijd is nog niet gestreden, want jullie hebben wel, ik zeg al, 1/3 van die bijzondere hoogleraren, die zijn nog altijd niet transparant. Dus daar weten we niet van of ze gelieerd zijn aan een bedrijf. Ja, inderdaad. Een half jaar geleden heeft Foodwatch een eerste onderzoek gedaan. En daaruit blijkt dat de helft van de bijzonder hoogleraren voeding niet transparant is. Dus dat is wel een heel groot aantal. En op basis daarvan heeft Wageningen Universiteit beterschap beloofd. En zei ze dat op korte termijn die hoogleraren hun nevenfuncties wel online moeten invoeren op hun profielpagina. Maar een half jaar later hebben we het nog eens gecontroleerd en blijkt dat nog steeds 1/3 er niet aan voldoet. Dus het is wel heel gek dat ondanks meerdere klachten en onderzoeken we nog steeds niet op 100% transparantie kunnen rekenen. Nee, en wat kan Foodwatch daaraan doen om de druk te verhogen? Of wat kun je anders doen om het wel te zorgen dat het duidelijk wordt? Wel, op basis van ons onderzoek zijn er al kamervragen gesteld. Mm-hmm. En daarin heeft de minister ook beloofd, op basis van de belofte van Wageningen Universiteit, dat de transparantie ging verbeteren. We hebben ook een klacht ingediend bij Wageningen Universiteit en de Vereniging van Universiteiten dat hier iets aan gedaan moet worden. En momenteel buigt de wetenschappelijke commissie, dus de commissie wetenschappelijke integriteit van Wageningen, buigt zich er opnieuw over. En wij hopen dat op korte termijn die transparantie toch eindelijk kan gewaarborgd worden. Oh, jullie blijven optimistisch, maar het wordt wel een hele lange toestand, hè? Klopt. Maar jullie blijven het wel volgen? Inderdaad, zeker weten. Is het alleen bij de Wageningen Universiteit zo, of zijn er andere universiteiten waar dit ook speelt? Wel, eerdere onderzoeken van een vijftal jaar geleden in opdracht van de Groene Amsterdammer hebben al aangetoond dat heel veel hoogleraren niet aan de regels voldoen. Mm-hmm. En ook dat dit soms een bewuste keuze is. Dus dat hoogleraren hun reputatie willen beschermen en ook niet altijd te koop willen lopen over hun banden met de industrie. Ja. Dus jullie hebben nog veel werk te doen als jullie daar ook iets aan zouden willen doen. We blijven bezig en we hebben een grote campagne tegen de uitverkoop van wetenschap. Ja. En ook een manifest dat andere bezorgde consumenten kunnen ondertekenen. Mm-hmm. En dat manifest stellen wij concrete maatregelen voor richting de overheid, universiteiten en wetenschappers om die uitverkoop van wetenschap tegen te gaan en voor betere transparantie en minder beïnvloeding. Dus samen met onze onderzoeken hopen we keer op keer weer wat meer aandacht te krijgen voor de beïnvloeding van de industrie. Dat manifest kunnen mensen tekenen? Ja, zeker weten. Dat kan op onze website www.foodwatch.nl. En daar vind je zeker alle informatie terug. Ja, en dan kun je gewoon tekenen. En dan die handtekeningen die zetten wel zo, het brengen wel zoden aan de dijk. Dat helpt wel? Ja, dat helpt zeker. Er hebben ook al heel veel hoogleraren en studenten van verschillende universiteiten ons manifest ondertekend. Mm-hmm. En we willen dat op termijn natuurlijk gaan overhandigen als we voldoende handtekeningen hebben aan bijvoorbeeld Wageningen Universiteit of aan bedrijven die de regels overschrijden. Duidelijk dat we nog werk te doen hebben, jullie althans in de wetenschap, maar dat er iets gaat gebeuren, dat is wel zeker. Elif Stepman, campagneleider van de voedselwaakhond Foodwatch, dank voor het gesprek over Wageningen Universiteit en de hoogleraren met de nevenfuncties. Veel sterkte in de strijd en nogmaals dank. Blijf nog even, tap een hand, dit moment nog niet los. Het is fijn mezelf te geven, want ik merk dat het mij geen moeite kost. En de dag breekt door het duister, het verdwijnen van de nacht brengt de twijfel in mijn hart. Hou het vast, hou het levend, want hoe mooi de zon ook schijnt, ik wil nergens anders zijn. Hou me vast, blijf nog even. Als de morgen komt, is alles weer voorbij. Mijn huis, mijn vreemde leven. Als je weet dat geluk niets kost. Jij, je lijkt degene die mij uit mijn verleden verlost. Hoe je lacht en graag naar me luistert, maakt me blijer dan ik dacht. Voel het bonzen van mijn hart. Hou het vast, hou het leven, want hoe mooi de zon ook schijnt, ik wil nergens anders zijn. Hou me vast, blijf nog even, als de morgen komt is alles weer voorbij.

De stem van de jaren 90, Whitney Houston, I Have Nothing, zong ze. En daarvoor Sjors van der Pannen. En blijf nog even. Dat gaan we doen, want zometeen gaan we luisteren naar een bijdrage van Herman de Bruin over een extra fietslampje dat je veiliger maakt. Maar eerst is hier Paul Carrick. When you need a shoulder you can cry on, I'll be there to wipe your tears away. When it takes someone you can rely on, you can call me any time of day. When no one else will listen, I'll hang on every word till you realize there's someone who really cares. When you need someone who'll always love you, you're not alone, you're not alone. When you're lost and stumbling in the darkness, I'll be there to shed a little light. When it seems the whole world is against you, I'll be in your corner for a fight. Others might desert you, friends may turn away. I'll be there to help you every step along. You're Not Alone, de nieuwe single van Paul Carrick. Ons volgende onderwerp. Zimi is een extra fietslampje dat je benen verlicht. En dat maakt je beter herkenbaar als fietser. Medeweggebruikers zijn daardoor automatisch oplettender en voorzichtiger. Herman de Bruin praat met de bedenkers Lucie Santema en Eliane Koetsier. Welkom dames. Ja. Dankjewel. Hi. Dankjewel. Allebei studerend aan de TU Delft. Nou, een kleine onderbreking moet ik hier doen. Ik heb industrieel ontwerpen aan de Haagse Hogeschool gedaan. Oh, maar dat is ook IO. Dat is ook IO, ja. Bij de TU ja. ook zo, weet ik. Dus zeker, dat, ja. Je zit wel in dezelfde hoek als ik zit zeker in collega. Dezelfde hoek, ja. Ja, ja. Altijd al een beetje bezig geweest met dingen te maken, dingen te ontwerpen, creativiteit en zo? Ik wel. Ja. Ik weet het van Luus ook inderdaad. Ja, nee, vanaf jongs af aan loopte ik lekker te timmeren inderdaad bij mijn vader in de werkplaats. En dan dat gaat van kwaad tot erger natuurlijk. Ja, ik dacht plakken van plaatjes en zo. Maar geen Barbie plakken stickers. Hoor. Nee, het is net even anders. Met de zaag en de hamer. Ik was denk 8 of zo, had ik al een boormachine in mijn been zitten. Dat is echt learn it the hard way, toch? Je hebt al wat ervaring opgedaan met hoe het niet moet ook. Ja. Nou ja, dat is de enige manier hoe je leert, toch? Ja. Vallen en opstaan. Ja. Maar behoorlijk bezig, want een van de twee is naar de Noordkaap geweest van jullie. Ja, ja, dat klopt. Zomaar even. Ja, dat is alweer 4 jaar geleden of zo, denk ik. Toen was ik 19. Ben ik samen met mijn tweelingzus en mijn oudere zus en mijn moeder. 4 meiden in de auto. Dat was interessant. Nee, heel leuk. Zijn we in 2 weken naar de Noordkaap gereden en weer terug. En dat was om geld in te zamelen voor het goede doel, voor Serious Request. Het was niet zomaar een vakantie dus, er zat wat achter. Ja, zeker. Nee, dat was echt voor het goede doel was dat. Ja. Ja, 10.000 euro opgehaald ongeveer uiteindelijk ook. Kijk. Wat rechtstreeks naar Glazen Huis ging destijds. En toch nog 2 leuke weken gehad ook daarbij. Heel erg. Ja. Ja, het was wel ook intens af en toe, hoor, want het was heel glad natuurlijk. Dus je moet echt goed opletten. En we hadden nog maar een jaar ons rijbewijs. Ja, je hebt daar niet constant ANWB-paaltjes. Ja, moesten ook zelf een paar cursussen doen hoe je aan die auto moet klussen natuurlijk. Want dat moet ook kunnen. Het was hartstikke leuk. En het is bijvoorbeeld ook heel veel donker. Dus moet je ook... Het is gek, want je hebt op random momenten... Ben je in momenten... de winter gegaan dan? In de winter, ja, hartje winter. Okay. Ja, dus dan heb je ineens geen honger meer, want het is geen licht. Of wel weer honger, of je wordt het moe. Ik ja, is je, gek. Je biologische klok gaat een beetje op hol slaan. Ja, maar heel gaaf. We hebben wakduiken, het noordenlicht gezien, hondenslee, alles op en aan. Ja. Lianne ook zo, je collega ook zo? Nou, ik ben 3 keer naar de Noordkaap geweest. Nee. En Lianne zat in de kofferbak. Als je dat verhaal hoort, denk je, dat zou ik ook wel willen? Dat zou ik zeker ook wel willen. Nee, dat klinkt natuurlijk wel als een droomreis. Dus als ik nog een keertje de corona nog een keer voorbij is, dan... Dan ga je zou samen... Zou ook wel eens even zo'n zo'n reisje naar de Zuidkaap dit keer. Ga ik naar de Zuidkaap. Altijd even de overtreffende trap. Iets verder, hoor. Maar jullie zijn wel inventief en hebben wel avontuurlijk, kan je wel zeggen, toch? Zeker. Dat zit er wel in. Ja. Daar sluit ik mij zeker bij aan, inderdaad. Ja. En nadenken over dingen die beter en anders kunnen. En dan ook nog bij andere mensen kijken hoe dat kan en daar ook nog voor zorgen. Want wat je met die Noordkaap opgehaald hebt, is ook weer naar het goede doel gegaan dus. Ja. Allebei zo een beetje die kant op. Wat zeg je? Zijn jullie allebei zo'n beetje die kant op? Om even te ondersteunen. Dat niet alleen het doel en zo. Ja, dat is natuurlijk mooi. Ja, dat vertelden wij natuurlijk bij Zimi. Dat wij dat ook heel belangrijk vinden. Dat we natuurlijk ook de sociale werkplaats erbij betrekken. En de Nederlanders en mensen die wat minder die kans hebben daar ook mee te ondersteunen. Nou, noem je een titel, Zimi. Ik denk, dan moet de luisteraar toch even weten waar het over gaat. Leg even uit. Ja, heel kort. Heel kort, in 2 zinnen gaan wij het proberen uit te leggen. Nou, ben benieuwd. Zimi is een lampje wat je naast je eigen verlichting op je voorstang van je fiets kan doen. Wat is verlicht, en in ieder geval wat de benen verlicht van de fietser zelf. En dat noemt men ook wel de biomotion. En dat zorgt ervoor dat in het verkeer jij als fietser zichtbaar bent. En dat mensen jou dus sneller en oplettender kunnen zien in het verkeer. Zichtbaarder dan dat ene koplampje wat misschien een gloeiende spijker is of soms wat beter. Precies, ja. Als mensen wat meer over jullie willen weten, waar kunnen ze terecht? Op welke sociale media? LinkedIn, toch wel. Ja. Ik sluit me daarbij aan. En daarnaast voor het lichtje kun je altijd naar zimi.nl gaan. En je kan ze daar ook bestellen als je wil? Ja, ze zijn in de pre-sale. Dus ze kunnen... Ja, ze worden nog niet gebruikt. Ze kunnen nog niet uitgeleverd worden. Dat gaat binnenkort gebeuren, denk binnenkort. Ik. Zo is dat. Mm-hmm. Lucie Chantema en Eliane Koetsier, dank voor het gesprek. Nou, ik bedankt. Met het vervolg. Ja, dank je. Want er komt nog meer aan, denk ik. Jullie zijn nog niet uitgedacht. Zeker nee, dit is het begin. Nogmaals dank. Dank je wel. The skyway, high above the busy little one-way. In my stupid hat and gloves at night, I lie awake, wondering if I'll sleep, wondering if

En daarvoor The Replacements met Skyway. En dat was de late avond van donderdag 3 juni. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina aan de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. J.D. Souther heeft het laatste woord. Fijne nacht. Faithless love, like a river flows, like raindrops falling on a broken rose. Down in some valley where nobody goes, where the night blows in like a cold, dark wind. Faithless love, like a river flows. Faithless love, where did I go wrong? Too many stories, too many heartbreak songs, where nobody's right, nobody's wrong. Faithless love will find you, and the misery entwine you. Faithless love.